it's my message in the bottom. Message in the bottom. Message in the bottom. Że pięknie. Poza tym samotwór znakomity i wykonanie rewelacyjne i słuchacza też. No ale dał sobie radę. A my śpiewaliśmy i nic. Za 5 minut ciąg dalszy Minimaxu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada i jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie PiS podważa wyniki wyborów samorządowych. Platforma odpiera zarzuty. Przyjęcie przez izraelski rząd kontrowersyjnej ustawy, która po raz pierwszy określa Izrael jako państwo żydowskie, i prezydent Putin o miłości do Rosji. Prezes PiSu zwołuje na 13 grudnia demonstrację i zaprasza tych, których niepokoi bałagan związany z wyborami samorządowymi. Jarosław Kaczyński podważa wyniki ogłoszone przez PKW. Myśmy wygrali wybory, rzecz w tym tylko, że wygraliśmy je prawdopodobnie znacznie wyżej i nieporównanie efektywniej niż to zostało ogłoszone. Prezesa PiSu niepokoi bardzo duża liczba głosów nieważnych, jest ich prawie 18%, i zapowiada, że do sądu w związku z nieprawidłowościami będą składane protesty wyborcze. Premier Ewa Kopacz stwierdziła, że ci, którzy zawinili, powinni zostać ukarani zgodnie z prawem, ale nie ma powodu, by podważać wyniki wyborów. Na warszawskiej konwencji PO nie przemawiała jednak sama z powodu chorego gardła. Jej wystąpienie odczytał lider Platformy na Mazowszu Andrzej Halicki. Kontestowanie wyników wyborów przez liderów opozycji służy wyłącznie partyjnym interesom. Daje jeden efekt. To próba niszczenia fundamentów demokracji. Dlatego z całą mocą podkreślam, nikt nie zamieni, choć chce, państwa otwartego na dyskusję w państwo sparaliżowane. Platformę szukającej kompromisów w platformę pod białą flagą. Prawdopodobnie w 15 województwach będą rządzić koalicje Platformy i PSL-u, w jednym PiS. Kilka dni może potrwać ustalanie przyczyny dzisiejszego wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Policja zabezpieczyła ślady, przesłuchała już świadków. Według nich kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Rannych zostało 11 osób, 8 z nich musiało pozostać w szpitalach. Reszta pasażerów wróciła już do kraju. Autokarem jechało 68 osób, 66 pasażerów i 2 kierowców, którym nic się nie stało. Do wypadku polskiego autokaru doszło nad ranem na autostradzie A10, będącej obwodnicą Berlina. Pojazd jadący w kierunku granicy z Polską z nieustalonych przyczyn zjechał z trasy i przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało 66 osób, 11 zostało rannych. Poszkodowanych przetransportowano śmigłowcami do okolicznych szpitali. W akcji ratunkowej brało udział ponad 100 osób. Do centrum kryzysowego utworzonego po wypadku przez niemiecką policję przyjechał minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Firma Sindbad, która organizowała ten przejazd, zapewnia, że autokar miał ważne badania techniczne, a prowadziła go doświadczona 2-osobowa załoga. Na niezwykle burzliwym posiedzeniu przy sprzeciwie centrowych członków rządu Izraelska Rada Ministrów pod przewodnictwem Benjamina Netanyahu przyjęła kontrowersyjny projekt ustawy, która po raz pierwszy określa Izrael jako państwo żydowskie. Ustawa według jej przeciwników stworzy w Izraelu podział na tych, którzy są Żydami, i tych, którzy Żydami nie są i staną się obywatelami drugiej kategorii. Prokurator generalny Izraela uznał, że ustawa przeforsowana przez szefa rządu jest atakiem na demokratyczną naturę Izraela. Czuję się częścią Rosji, kocham moją ojczyznę i nie mógłbym żyć gdzie indziej. To wyznanie prezydenta Władimira Putina, który udzielił dziś wywiadu agencji TASS, gospodarz Kremla, w ramach projektu Najważniejsze osoby, odpowiadał na pytania dotyczące życia prywatnego, polityki wewnętrznej i zagranicznej. Prezydent Rosji zaprzeczył doniesieniom prasy bulwarowej, jakoby był chory. Dał do zrozumienia, że czuje się dobrze zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zapewnił także, że kocha Rosję i nie wyobraża sobie życia w innym kraju. W ocenie Putina opozycja, która działa według schematu im gorzej, tym lepiej, jest jak grypa i organizm państwa sam musi ją zwalczyć. Prezydent Rosji nazwał piątą kolumną tych oponentów, którzy korzystają z zagranicznych funduszy dla prowadzenia wewnętrznej walki politycznej. Nie możemy stwarzać warunków do tego, aby inne państwa nas osłabiały i podporządkowywały sobie, stwierdził rosyjski prezydent. Władimir Putin zaprzeczył, jakoby wszystko w Rosji zależało tylko od niego. Tłumaczył, że w kręgach władzy są różne punkty widzenia i nie można mówić, że prezydent sam o wszystkim decyduje. Władimir Putin, choć zdaje sobie sprawę ze swojej silnej pozycji w państwie, stwierdził, że jest przeciwnikiem kultu jednostki i to historyczne oceny powinny zdecydować o tym, czy nazywać ulicę jego imieniem albo stawiać mu pomniki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strasburg od kilku dni żyje sztuką współczesną. Odbywają się tam 18 międzynarodowe targi sztuki współczesnej, najważniejsze po targach w Bazylei, Paryżu, Kolonii i Berlinie. Prace artystów wystawia 90 galerii z 8 krajów. Spoza Europy przyjechały galerie z Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Dla najzasobniejszych portfeli wystawiono na sprzedaż prace Pablo Picassa, Miro, Henri Matisse. Dominują jednak prace artystów współczesnych. Po raz kolejny w targach nie biorą udziału galerie z Polski. Naszych artystów, choć niewielu, promują zagraniczni marszanci. Paryska galeria Arnault oferuje pracę Władysława Łopuszniaka, galeria Mario Bermel z Berlina wystawia gwasze Zdzisława Cjankiewicza, a w galerii City Loft Art z Miami dominują obrazy artystki pochodzącej z Wrocławia, Doroty Bednarek. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Gebe. To był serwis Trójki. Jutro zdecydowanie lepsza pogoda we wschodniej i centralnej Polsce, tam sporo słońca, na pozostałym obszarze przewaga chmur i od północnego zachodu przemieszczające się dalej opady deszczu. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie popada też śnieg i śnieg z deszczem, tam minus 1 stopień, w centrum 4-5, na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu Zachodnim miejscami 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. 6 minut po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sernie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. Minimax do północy. Agnieszka Łukasiewicz w dalszym ciągu przy konsulacie, Grzegorz Zembrowski przy komputerze i telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Pasy zapięte? Dobrze. Wchodzimy na koncert. Cichutko zaglądamy przez drzwi. All right. Podobno to dlatego napisali państwo, że w Szwecji jest zimno. Może i tak. Meszuga szykuje się do wydania nowej płyty. Skąd się wziął ten jeden utwór? Bo płyta ma być studyjna. Skąd się na tej płycie mam wziąć? Czy to już jest dodatek do płyty, której jeszcze nie ma? Nie wiem tego dokładnie. Ale ładnie grali, panie doktorze. Przy takiej muzyce następny artysta wydaje się prezentować nagrania, które nie obudzą śpiącego niemowlęcia. A tymczasem, jeszcze parę lat temu, tak nie było zupełnie. Gdy tych największych nagrań grupy słucha się zebranych razem, robi to zupełnie inne wrażenie. Ten drobiażdżek miał być, gdyby nie Meszuga, to miał być tak, żeby nie zauważyli państwo, żeby zmylić państwa czujność. Bo tak naprawdę to mieliśmy właśnie zacząć tak. Akurat mi się przypomniało, słuchając tego utworu, moje pierwsze spotkanie z artystą, to znaczy nie tyle, że się widzieliśmy, tylko ja siedziałem na krzesełkach w hali Wisły w Krakowie, a artysta był na scenie. I to był pierwszy mój koncert zespołu King Diamond. To musiało być dawno temu, tym bardziej, że pamiętam, że hala Wisły już chciała się rozpadać. Kojarzy mi się to natychmiast z Państwa listami, którzy byli na koncercie Slasha. To nie dlatego, że artyści mi się skojarzyli, tylko dlatego, że arena w Krakowie wydaje się być największą salą w Polsce. Podobno gigantyczniejszą od nawet łódzkiej. No i że Slasha koncert był taki piękny. Mimo że arena, co Państwo zauważają, nie była wypełniona do końca, a gdyby była, to słychać by było prawdopodobnie lepiej. Wracam do tego koncertu, o którym nie chciałbym nic mówić, ale Państwo piszą i piszą: nie wiem, co dokładnie się wydarzyło w Warszawie, ale coś musiało artystę jako człowieka poruszyć. Generalnie wszyscy są przekonani, przynajmniej takie kursują wieści. Ci, którzy stali bliżej, to słyszeli, ale to nie warszawiak i nie Polak powiedział, tylko jakiś Anglik, których na koncercie Morrisseya było wielu w stodole. Jakiś Anglik krzyknął na pytanie Morrisseya: chciałbym teraz coś powiedzieć, czy mogę? Podobno krzyknął: graj, nie gadaj. No ale to by nie poruszyło, przepraszam, śpiącego niemowlęcia, a co dopiero dorosłego artystę. Więc prawdopodobnie jednak ktoś krzyknął coś innego. No ale, jak mówię, to paru wariatów zawsze się znajdzie w ponad tysięcznym tłumie. Co zresztą stodoła już nieraz przeżywała. No dobrze. Długa była przerwa między ostatnią muzyką a następną. Dobrze. Tak miało być, bo teraz będzie zupełnie co innego. Obiecuję Państwu śliczne, łagodne, wesołe, cudownie się przy nich jedzie samochodem pioseneczki za 9 minut, ale proszę nadstawić ucha. To będzie dorosły pan, ma 75 lat. Nadawałem jego płytę w 66, 7, 8 latach. Potem założył własny zespół, znaczy on, tamten też był trochę jego, ale założył własny i no teraz było trochę przerwy, ale proszę zobaczyć, co oni nam proponują ostatnio. wstęp. Teraz będzie utwór właściwy. Z większej całości, bo płyta ma ponad 60 minut. Ale jest niezwykła. Proszę o Państwa uszy. Begins one morning without warning, maybe dawning on you that you've just broken through the conditioning that's been holding you back, keeping you off track, off tap, off the script that you were put here to follow, and that you're always only visiting this planet, waiting patiently for tomorrow. So you climb out of that hole and reclaim your soul purpose. Get the fuck out of this circus, this casino economy of distraction, inaction, mercantile putrefaction. This revolution does not show up in the street. It simply guides your feet. In this music, you will find it in between the beat. You can never learn it or work to earn it because it's burned into you at birth. This revolution is the future seed that takes root everywhere. This human seed will save this ancient earth. This future seed's just waiting to be watered by these poems, these words, your songs, your stories. This revolution is inside you, brother, sister. All can see it if we just let go, let it grow and just be it. Because the opposition cannot find it, cannot own it. We have already won, my darlings. We are already won, my darlings. This revolution has begun. Shine on. Shine on, love. Shine on. Tak. To zespół Gong. G-O-N-G. No niezwykłe. I powiem Państwu, że cała płyta jest taka, to poruszające. Proszę mi dać znać, czy trafiłem w Państwa uszy. Jeżeli tak, to ja mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zaznaczonych utworów. Są i dłuższe też. Jest i dziesięciominutowy z sekundami. Gong. Album ukazuje się 2 grudnia, ale on już jest u nas. w sprzedaży. Tak się jakoś złożyło. Nie wiem, czy to przez sympatię artysty dla naszego kraju. Jest. Już jest. Jest i mam go. Mam go w ręku. Wiem, 2 grudnia to się Państwu kojarzy z innymi płytami. No, też przyjdą. I przyjdzie taka chwila i może nawet za tydzień. Powiem Państwu, dopiero jest 30 listopada, oto proszę, jest. Ale na razie nie mamy. 27 minut do końca. Czy obiecałem Państwu taką muzykę wspaniałą do samochodu? Nie mogę obiecać, że niemowlęcie nie rozbudzi, no ale proszę spróbować słuchać. Aha, to będą teraz zagadki, tak? Raz, dwa, trzy przynajmniej na początku, a potem może jeszcze ze dwie, ale z zupełnie innej płyty. Bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Zawsze umiał w 2 minuty wszystko. Jeff Lynne. Nie wiem, czy go Państwo rozpoznali od razu, czy dopiero po chwili, czy też w ogóle, ale to nie ma znaczenia. Zaraz po zakończeniu utworu będę Państwu wszystko mówił, kto i co, a oczywiście wiadomo, że to McCartney na 42 sposoby. To jeszcze dwa mam takie drobiażdżki dla Państwa. Nie będą trudne. Utwór, no i wykonawca. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road. Washed away. times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, but still they lead me back. McCartney na 42 sposoby i Cat Stevens. Można go było poznać, zresztą tym bardziej, że niedawno właśnie sam był w studiu, płytę nagrał, płytę wydał. Dobrze, następny artysta, to już będzie ostatni na dziś. I to w tym zestawie utworów Paula McCartneya, wykonawca, który mnie najbardziej ze wszystkich zaskoczył, po prostu jego. Tam się nie spodziewałem, no ale to moje odczucia. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing but so far away, then I will remember things we've said today. You see, you'll be my girl till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just a lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we've said today. Me, I'm just a lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, and we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will Czy to możliwe? Że on zaśpiewał? Po prostu zaśpiewał głosem własnym? Bob Dylan. Things we said today. Dobrze, odkładam płytę, bo można do drugiej w nocy nadawać by te pieśni Paula McCartneya. Ale jak to zręcznie zostało zestawione, zauważyli państwo? Lennon nie istnieje. To wszystko jest. Dobrze. O Soft Machine powinienem powiedzieć państwu no, przynajmniej jedno zdanie, bo gdyby nie zespół Soft Machine, to byśmy nie usłyszeli o Dawidzie Allenie. Mieszkał wtedy w Paryżu, zespół był w Anglii, coś się zrobiło, że on nie mógł jeździć do Anglii, w związku z czym we Francji założył zespół Gong, o tak to było. A, no, a potem już Softs się skończyło, Soft Machine. I jedna z najważniejszych grup, wtedy się mówiło psychodelicznych. No i zresztą Gong, jak się pojawił, to też tak o tym zespole mówiono. Zrobiliśmy maleńką przerwę, bo to nagranie, które państwo od razu rozpoznają i wykonawca, którego państwo rozpoznają po chwili. To PS do ostatniej płyty zespołu. To postscriptum do najnowszej płyty zespołu Simple Minds, Riders on of the Storm, grupy The Doors. Znakomite to nowe wykonanie. I jeszcze na tym PS do Simple Minds znalazłem inne nagranie, które wcześniej wykonywała inna artystka. Oryginał z 1979 roku. Ale w tej wersji nowej Simple Minds to zupełnie jakby nowy świat. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, headed for a spin. Some strange music drags me in. Like some heroin. She is sublimation. She is the essence to he. She is concentrating on he who is chosen by she. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. A można jeszcze raz ten sam utwór? Taki ładny był. Nie? Nie, wiem. Wiem, już prawie nic nie pomieścimy. Simple Minds. To PS do tej nowej płyty. Ale właściwie, jeżeli państwu się uda gdzieś zobaczyć, zdobyć, wybrać dwupłytowe, to tam zostaną Państwo. Pomyślałem, bo ta pierwsza wersja się tak szybko rozpowszechniła, a płyty żyją tak króciutko teraz, że już nie wracam, tylko po prostu patrzymy dalej. Dziękuję za wszystkie listy, które Państwo napisali do mnie. Wszystkie przeczytałem. Wszystkie przeczytałem. Na kilka zdołałem odpowiedzieć. No i myśli nasze są wspólne takie, że jak ktoś ładnie napisał, a co by było, gdyby ktoś do pana zaadresował, że się panu nie podoba, to pan by poszedł? Oczywiście. Proszę to zrobić za 6 minut od teraz. Now I cry for daylight. Daylight and the sun. Now I cry for daylight. Daylight everyone. Daylight in my heart. Daylight in the trees. Daylight kisses everything. She can see. There was no light. Daylight in the fields, daylight mountains, fire kisses the floor of the lakes and makes shadows. Now I cry for daylight, daylight and sun. Now I cry for daylight, daylight everyone, daylight in my heart, daylight in the trees. She can see daylight in my heart, daylight in the trees, daylight kisses everything. Thank you. warm the sun. The seagulls calling, kiss by kindness, kiss by kindness, kiss by kindness, kiss by kindness. You gave me this, your fire becomes a kiss. You gave me this, your fire becomes a kiss.